Ja, dat was Kutwijf van de Noise met het nieuws dat Pakkie One helaas niet meedoet vandaag. jagers zijn nu op de Dam en er is een opening naar het podium van de Theaterstraat. Dus het zou kunnen dat er aanstonds een moment van opening komt. Nou weet ik niet of het geluid er net nog was, want af en toe valt mijn scherm uit.